Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Dziś delikatna polędwiczka wieprzowa tylko za 19,99 za kilogram. 19,99 po raz drugi, trzeci polędwiczka za 19,99 poszła! I duże krewetki argentyńskie prosto z oceanu tylko za 29,99 za 500 gramów. 29,99, 29,99 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa za 19,99, krewetki argentyńskie za 29,99. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Według naszych informacji zatrzymani w sprawie śmierci Jarosława Ziętary to byli ochroniarze Aleksandra G., były senator. Jest oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. W Belwederze ciąg dalszy rozmów w sprawie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Niemal wszyscy sędziowie PKW podali się do dymisji. W tym serwisie również o uzależnieniach Polaków. Największym problemem nie jest hazard. Okazało się, że znacznie więcej Polaków przyznaje się do tego, że ma problemy związane z uzależnieniem od sieci. Jak dowiedziało się Polskie Radio, dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie śmierci Jarosława Ziętary to byli ochroniarze Aleksandra G., oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Były senator przebywa w areszcie od 3 tygodni, nie przyznał się do winy. Jego byli ochroniarze jeszcze dziś będą przesłuchiwani w krakowskiej prokuraturze. Dwóch podejrzewanych mężczyzn zostało zatrzymanych dziś wcześnie rano w Poznaniu i w Warszawie. Oni zostaną przewiezieni do siedziby prokuratury apelacyjnej w Krakowie, do wydziału, przed którym znajdujemy się, czyli do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej. Tu mają zostać przesłuchani, a co do szczegółów, prokuratura nabiera wody w usta. Jak tłumaczy prokurator Piotr Kosmaty, wszystko dla dobra śledztwa. Informowanie o bliższych szczegółach przed wykonaniem czynności z tymi osobami będzie temu śledztwu naprawdę zagrażało. Jednak nieoficjalnie udało mi się ustalić, że mężczyźni mieli być ochroniarzami wcześniej już zatrzymanego w tej sprawie Aleksandra G. Były senator i biznesmen z Poznania usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary. Dwóch mężczyzn dziś zatrzymanych najprawdopodobniej usłyszy zarzut pomocnictwa w podżeganiu do zabójstwa. Sprzed prokuratury apelacyjnej w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Belwederze kolejne spotkania w sprawie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Po gigantycznym zamieszaniu związanym z liczeniem głosów oddanych w pierwszej turze wyborów samorządowych niemal wszyscy sędziowie PKW podali się do dymisji. Dlatego Bronisław Komorowski rozmawia z tymi, którzy powołają ich następców. To prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Tematem rozmów są kwestie związane z Państwową Komisją Wyborczą, wyjaśnia Joanna Trzaska-Wieczorek z Kancelarii Prezydenta. Prezesi sądów są w swoich decyzjach niezawiśli i niezależni. Nikt nie ma prawa wpływać na te decyzje, nie ma prawa także pan prezydent, ale może rozmawiać o pewnych wymogach, o problemach, które się uwidoczniły. Wczoraj po spotkaniu z konstytucjonalistami prezydent Bronisław Komorowski wyjaśniał, że rozmawiając o obsadzie PKW trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za jej kształt spada nie tylko na niego i prezesów sądów. Obecnych członków PKW powoływali wszyscy kolejni prezydenci Wolnej Polski. Wszystkie te wnioski personalne zawsze wymagały i wymagają kontrasygnaty premiera. Nie warto więc udawać, że kształt personalny PKW to dzieło krasnoludków plus Komorowskiego. A wieczorem prezydent Komorowski spotka się jeszcze z liderem SLD Leszkiem Millerem. Witold Banach, Polskie Radio. Około 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od hazardu, a 200 tysięcy jest takim uzależnieniem zagrożonych. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Jak tłumaczy dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński, ci, którzy mają problem z hazardem, bardzo często popadają też w uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, ale nie tylko hazard jest zagrożeniem. Okazało się, że znacznie więcej Polaków przyznaje się do tego, że ma problemy związane z uzależnieniem od sieci, od internetu, od gier. Jeszcze więcej od zakupów. Najwięcej osób w Polsce raportuje problemy związane z pracoholizmem. To jest prawie 10%. Jak ocenia szef służby celnej Jacek Kapica, jeszcze 4 lata temu z uzależnienia od hazardu leczono w Polsce 1000 osób. W ubiegłym roku już ponad 3000, mimo że dostęp do automatów z grami hazardowymi znacznie się zmniejszył. Na pewno jest mniejszy dostęp niż w roku 2009. To nie ulega wątpliwości, bo wtedy mieliśmy na rynku 50 tysięcy automatów. Dzisiaj legalnych jest 6 tysięcy i mniej więcej dwa razy tyle nielegalnych, czyli około 20 tysięcy. No to jest zdecydowanie liczba mniejsza. W tym roku służba celna zarekwirowała już 10 tysięcy takich maszyn. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie jeszcze o niecodziennym projekcie w Barcelonie. Co ósmy mieszkaniec tego miasta żyje sam. Wśród nich jest 1500 osób, które skończyły 95 lat, a 42 tysiące mają co najmniej 80. Aby nie czuły się opuszczone, organizacje społeczne zainicjowały projekt Radar, który objął wszystkie dzielnice miasta. Na czym polega, wyjaśni Ewa Wysocka. Radarem może być sprzedawca ze sklepu spożywczego, w którym robią one zakupy, czy portier w kamienicy, w której mieszkają. W Barcelonie są nimi też 242 apteki, których pracownicy łatwo wykrywają, czy klienci w zaawansowanym wieku potrzebują pomocy. Jeśli tak jest, informują osiedlową organizację społeczną. Co chcemy osiągnąć? Chcemy, żeby osoby starsze, samotne i cierpiące z tego powodu mogły czuć, że istnieje ktoś, komu na nich zależy. Mówi jedna z uczestniczek projektu Radar. Najtrudniejszym okresem dla starszych i samotnych są święta Bożego Narodzenia, dlatego po 20 grudnia w każdej barcelońskiej dzielnicy zostanie dla nich zorganizowana wieczerza wigilijna. Wcześniej potrzebującym zostanie udzielona pomoc w robieniu zakupów i przedświątecznych porządkach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Na wschodzie i w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie deszcz i tam możliwe rozpogodzenia. Na termometrach od 0 stopni w Augustowie do 7 w Gdyni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Dzień dobry, szukam konsoli. No cześć stary, no jasne, że konsoli. Ale jak konsole, to raz, dwa, trzy, cztery. Koniecznie cztery pady i kierownica. I dokładam taką strzelankę, że sprzed tej konsoli 2 miesiące się nie ruszysz. Będziesz grał w grę. To co, pakować? Lepiej stary nie kupisz. Lepiej stary, to ja kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i ja, Artur Andrus. Witamy Państwa serdecznie. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Może ten adres do czegoś się przyda. Zdaje się, że Boże Narodzenie się już zbliża. To wystarczy posłuchać reklam w radiu i już słychać, że ceny niskie, że się opłaca, że trzeba natychmiast coś kupić, gdzieś biec, żeby zdążyć. No to my też tą kwestią się zajmiemy. Oczywiście w sposób charakterystyczny dla artystów kabaretowych czy satyryków. Na początku M3, a potem Joanna Lewandowska. Zapraszam. Akademia Rozrywki. O, promocja widzę. Dzień dobry. To się... świetnie w ogóle, bo chciałbym kupić coś brzydkiego dla brata. Brzydkiego? Nie ma. Nie ma. A może coś szkaradnego? Nie ma. Są same piękne i nowe produkty, proszę pana. Na przykład ta gipsowa kula w kropy. O. A, no. A, o! Ta kulka jest ohydna. To ja bym poprosił dwie, co? Nie, ona jest śliczna. No pan śmie chyba żartować. Ten bubel jest śliczny, tak? Poproszę dwie. Nie ma mowy. To jest piękna kulka ze świetnego gipsu w śliczne kropy. No przepraszam, ale przecież to jest chłam, no mówię. A pan jest dupek! A o, wypraszam sobie bardzo, tak? Proszę o książkę Skarki Zażalej. Proszę już. Bardzo, 15.40. Zaraz, ale ja nie chcę kupować, tylko chcę wpisać skargę. Nie można bazgrać po towarze niezakupionym. Zaraz, od kiedy kupuje się książkę Skarki Zażalej? Od dzisiaj, wieśniaku! Proszę nie blokować, tu ludzie chcą kupować! Tak, kupuj sobie pan te gipsowe kule w kropy i idź do domu, no! Przepraszam, ale przecież one są szkaradne. No słyszeli to... państwo? On powiedział, że ta staruszka za nim jest szkaradna! Paja! Wrot tak jeden, no! Poproszę książkę Skargi Zażalej! Ja też! Proszę bardzo, 30.80. Bardzo proszę. Proszę bardzo. 30.80, bardzo proszę. Kutku, czemu schowałeś się w szafie? Skąd ta dzika trwoga w twym wzroku? Jeśli kochasz, zrozumieć potrafisz. To największa wyprzedaż w tym roku. Chodź, kochany, pomożesz mi wybrać. Czeka nas raj w każdym sklepie. Staropolska kultura się przyda, bo im więcej procentów, tym lepiej. No na kogo? Na kogo oni szyją te eski? Chyba wierzysz, że jakoś się wbije. Grunt, że kolor jak me oczy niebieski. O, coś pękło, to się zaszyje. Spodnie też może trochę za ciasne, ale spójrz jakie tanie i cudne. I w zasadzie to nie takie straszne. Przecież będę jak znalazł, gdy schudnę. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. Żalni, okropna kolejka, o, jak dobrze zdążyłeś mnie ostrzec. Weźmy w ciemno, co z tego, że Elka, w razie czego dam twojej siostrze. Misią łapią, uciekał kratkiem, z moją suknią wyśnioną do domu. Aż zalewa mnie żółć, nie przypadkiem, najmodniejszy kolor sezonu. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. Wysiłek nie poszedł na marne. Za pół ceny masz pół szafy ciuchów, które strach wziąć by było za darmo. Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię, więc skąd znowu w spojrzeniu ten chód? A co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? Tam koszulki aż trzy w cenie dwóch. I sam wiesz, że ja takie lubię, więc skąd znowu w spojrzeniu ten chłód? Co będzie, jak dwie kiedyś zgubię? To nie ja, to nie ja. O tym, że to nie ona śpiewała. Joanna Lewandowska. Wyprzedaż, taki tytuł nosi ten utwór. No i w związku z masą propozycji, jakie państwo ostatnio dostają, żeby coś kupić, żeby przybiec, żeby natychmiast, bo taniej już nie będzie, to my od czasu do czasu będziemy też w reakcji na te propozycje prezentować utwory satyryczne, kabaretowe albo takie jakoś komentujące te propozycje. Zauważyłem, przeglądając nasze rozrywki, rozrywkowe zbiory, że w większości takich utworów poświęconych zakupom w nie najlepszym świetle zostaje przedstawiona kobieta. To jest jakaś forma szowinizmu na pewno. No, większość utworów satyrycznych czy kabaretowych jest napisanych przez mężczyzn. To też i kobieta, dlatego tak jest pewnie postrzegana. Gdyby to kobiety pisały, na pewno zupełnie inaczej by te kwestie widziały. No i przykład takiego męskiego szowinizmu, bo to będzie piosenka napisana przez mężczyzn, ale wykonywana przez kobietę. Za chwilę państwo usłyszą. Jestem tego warta. To jest piosenka w wykonaniu Julii Mikołajczak. A nawet mężczyźni posuwają się czasem do tego, żeby swoimi kłopotami z zakupami obciążyć własne dzieci, tak jak Tomasz Jachimek. Alfabet człowieka stojącego w kolejce w dużym centrum handlowym wraz z 6-letnim synem. A. Ale ludzi. B. Bardzo cię proszę, synku, nie ruszaj tych lizaków. Tak, widzę, że są. Jakiś sprytny marketingowiec umieścił je na wysokości twoich oczu, ale bardzo cię proszę, nie ruszaj tych lizaków. C. Co ta pani ma tempo obsługiwania? Uwaga, hasło ironiczne. D. Długo jeszcze, tata, długo jeszcze? Tak, synku, jeszcze trochę. Najczęściej spotykany dialog. E. Ej, prosiłem, żebyś te lizaki zostawił w spokoju. F. Fatalnie się zachowujesz. Lizaki zostaw. Mamie wszystko powiem. G. Gum też nie możesz. Synku, chyba wyraźnie mówię. Miętowych nie. Owocowych też nie. Balonówek też nie. H. Huby buby też nie. I holsów też nie. I długo jeszcze, tata, i długo jeszcze? Tak, synku, jeszcze trochę. Najczęściej spotykany dialog, część druga. J. Jeszcze długo, tata, jeszcze długo? Tak, synku, jeszcze trochę. Najczęściej spotykany dialog, trójka. K. Kas 8, a tylko dwie otwarte. Oczywiście, aby być w zgodzie z prawdą, hasło na literkę K powinno być zupełnie inne. Ale z racji na szacunek dla słuchaczy, niech będzie kas 8, a tylko dwie otwarte, zwłaszcza, że to też prawda. L. Lizaki zostaw, który raz powtarzam. Eł. Ładnie, ładnie, więcej sobie do tego koszyka nie mogłaś napakować? Pod nosem do pani, która wybiera się gdzieś daleko na długi weekend i aby zabrać swoje zakupy, będzie potrzebowała co najmniej plandeki żuka. M. Matko, ta kolejka w ogóle się nie porusza. N. Nie możesz lizaka, setny raz powtarzam. O. Orzesz w mordę. Ocena sytuacji ogólnej i nastrojów psychofizycznych. P. Przepraszam, tu jest koniec kolejki, nie widzi pan? To się niby obecnie rzadziej stosuje, ale zawsze warto mieć na podorędziu. S. Setny raz powtarzam, lizaki zostaw. Ewentualnie start, sprint, otworzyli trzecią kasę z 8. T. To już naprawdę przegięcie, żeby pół godziny zmarnować w jakiejś głupiej kolejce. Ewentualnie T. Tego marketingowca, co na wysokości 1,20 m umieścił półkę z lizakami, to bym własnymi rękami te wszystkie lizaki w gardziel mu wepchnął, z papierkami i patyczkami włącznie. U. Uwaga, uwaga, nasz supermarket ma rewelacyjną promocję tanich wykałaczek i pomidorów po złoty 99. Przemiły głos? Przemiłej zapewne pani, który jednak, co za pech, jeszcze bardziej doprowadza cię do szału. W. Wykładamy towar na taśmie. Y. Ale ta zgrzewka ciężka. Z. Zostaw lizaki, idziemy stąd. Z. Zdziebko to trwało, co nie, synku? Z. Żeby prawdziwego faceta tak upokorzyć? Nie ma, następnym razem wysyłamy mamę. Ewentualnie, Z. Żebyś, synku, nie narzekał. Masz tu lizaka, tatuś cichaczem do kieszeni schował. Nieraz musi poczuć całą swoją wartość, a to tak się czyta, ile na nią facet wyda. Miłość wyznać chcesz, to mnie do sklepu bierz. Kiedy ktoś mówi to, by mu być najdroższą spośród wszystkich, to się nie wzbraniamy, drogie być nie unikamy. Proszę bardzo, płaci, jeśli cię stać. Brylant, futro, diadem, Porsche, i tak dobrze jest, bo kobieta ma 100 potrzeb, facet tylko gest. Stara się do czarta, niech zrujnuje się, jestem tego warta. Chłopy są nic nie warte, każdy z nich jest tylko figurantem. Wtedy się przydaje, kiedy nam prezenty daje, wtedy nawet jest wśród wszystkich ich the best. Bez dwóch zdań, proszę pani, nie ma co tu kombinować, czemu? On woli pracować i się domem nie zajmować. On to w genach ma, że wart jest ile da. Brylant, futro, diadem, Porsche, i tak dobrze jest, bo kobieta ma 100 potrzeb, facet ty. Pani Marta napisała do akademia.rozrywki@polskieradio.pl: jestem pod wrażeniem sprytu jednej z sieciówek, gdzie poza książkami, płytami i filmami możemy zakupić też ozdoby choinkowe. Mamy tam, to jeszcze nie jest przejaw sprytu, tylko dalsza część opowieści świadczy o tym sprycie. Mamy tam bowiem obniżkę przedsezonową, a więc obniżkę o 25%, zanim zabraknie przed świątecznym szaleństwem. Możemy w tym momencie zaobserwować piękną amplitudę. 25% w listopadzie, podwyżka do pełnej kwoty przed świętami, a następnie kolejna obniżka o 25%, bo się okazało, że w magazynie jeszcze zapas. No tak, ciekaw jestem, czy jest gdzieś na świecie taki sklep, w którym zabraknie ozdób choinkowych, na przykład teraz, w tym sezonie już przedświątecznym. No a może rzeczywiście warto szybko pobiec po te ozdoby choinkowe, bo będą drożały i jeszcze może rzeczywiście zabraknąć w magazynach. Żebym ja państwa całkowicie nie zniechęcił do zakupów, to na wszelki wypadek już zostawimy ten temat i dzisiaj sprawami zakupów, wyprzedaży, przedsprzedaży nie będziemy się zajmować, ale zajmiemy się różnymi innymi poważnymi sprawami. Przypominam państwu, że jakiś czas temu Michał Kępa tutaj w naszej audycji w Akademii Rozrywki przedstawił pewnego kandydata startującego w wyborach w stolicy. Bardzo odważny program ten kandydat przedstawił. No i pewnie państwo są ciekawi, jak mu się powiodło, co z nim, to zaraz pojawi się ten kandydat na naszej antenie. Kandydat związany ze stolicą, w związku z tym też dwa utwory muzyczne związane ze stolicą. Najpierw Marcin Przybylski zaśpiewa piosenkę pod tytułem Gdzie indziej nie mogę, a później Karolina Czarnecka piosenkę pod tytułem Stolica. Od świtu czy styczeń czy sierpień przemierzam swój szlak, co tu kryć, przez miasto, którego nie cierpię, a w innym nie umiałbym żyć. Przemierzam codzienną swą drogę i bruk wciąż ten sam wita mnie, i wiem, żyć gdzie indziej nie mogę, a tutaj mi głupio i źle. Tarara, ta-da-di-da. Głupio i źle. Patrzę w otoczone smogu chmurą miasto moje, jawę mój sen. Ono naraz myślą jest ponurą i powietrzem, które daje tlen. Przesadziłem, proszę mi wybaczyć, dyplomacji to mi raczej brak. I tak trudno z uczuć się tłumaczyć, ale ja to czuję tak, po prostu tak. Od świtu czy styczeń czy sierpień przemierzam swój szlak, co tu kryć, przez miasto, którego nie cierpię, a w innym nie umiałbym żyć. Przemierzam codzienną swą drogę i bruk wciąż ten sam wita mnie, i wiem, żyć gdzie indziej nie mogę, a tutaj mi głupio i źle. Where is it? La, la, la, la, la, la, la, la, la. Ja przepraszam. Ja przepraszam, nie umiem udawać i słuchaczów mych na fundusz brać. Więc nie śpiewam, pięknieje Warszawa, bo mi ona brzydnie, psiago mać. I tak mi się żyje jak po grudzie, pozostaje tylko wierzyć w to, że nadejdą piękni, prawi ludzie, zmienić miasto me, a póki co. Od świtu czy styczeń czy sierpień przemierzam swój szlak, co tu kryć, przez miasto, którego nie cierpię, a w innym nie umiałbym żyć. Przemierzam codzienną swą drogę i bruk wciąż ten sam wita mnie, i wiem, żyć gdzie indziej nie mogę, a tutaj mi głupio i źle. Głupio i źle? Tararara. Bardzo źle, głupio i źle. Głupnie bierze. Dzień dobry, proszę państwa. Moje nazwisko Grzegorz Pawłowski. Miał być Michał Kępa tutaj ze swoim felietonem, ale ponieważ jest okres wyborczy, to ja jestem, czyli Grzegorz Pawłowski, człowiek z Olkusza. Proszę państwa, pierwsza tura wyborów prezydenckich w Warszawie na prezydenta tak zwanego miasta jest za nami. Jeszcze schodzą głosy ostatnie, jeszcze liczą, bo to są niby oficjalne wyniki już podane, ale ja wiem, że jeszcze liczą, więc proszę państwa, jeszcze nie wiadomo, czy ja jestem w drugiej turze, czy nie jestem. Liczę, podkreślam, liczę, że będę w drugiej turze. W związku z tym chciałem państwu przedstawić wynik i, proszę państwa, program po prostu mój dalszy. Ja już powiedziałem, co chcę w programie mieć, znaczy co będzie w programie. To znaczy, no ja już po prostu powiedziałem tutaj 2 tygodnie temu, że będzie, proszę państwa, osiedle domków jednorodzinnych, że będzie pizzeria w Warszawie, że zlikwidujemy metro, więc rozwój jest, proszę państwa, przewidziany w programie moim. Natomiast od razu mówię, ja mam dalszy program i wiele jeszcze innych zmian. Przede wszystkim, proszę państwa, kwestia Bemowa tak zwanego. To jest dzielnica, proszę państwa, za daleko położona. To jest na peryferiach. Trzeba Bemowo przybliżyć. Tak zwana centralizacja dzielnic. Czyli na takich platformach będziemy wynosić dzielnice i Bemowo ma być przybliżone, ma być przeniesione na Sadybę, bo Sadyba jest niepotrzebna, tam nic się nie dzieje. Więc Bemowo przeniesiemy do centrum prawie na Sadybę i to jest pierwszy punkt programu, który dzisiaj ogłaszam. Kolejne, proszę państwa, bardzo ważne, kwestia tęczy, bo się dużo mówi o tej tęczy w Warszawie tak zwanej. Ja od razu mówię, że będzie zlikwidowana tęcza na Placu Zbawiciela i będzie tęcza prawdziwa na niebie. Znaczy nie na niebie, tylko zrobimy, ja mam takiego znajomego, który produkuje plandeki, firmy ma taką i proszę państwa, on zrobi, ja to mam dogadane z nim, po promocyjnej cenie, zrobi taką plandekę wielką nad Warszawą, taki namiot jak gdyby, to się pomaluje, będzie kolor niebiański, nieba będzie, cały rok w Warszawie będzie błękitne niebo dzięki temu i będzie tęcza tam namalowana, na całą Warszawę będzie piękna tęcza, to już mam dogadane i to wszystkie środowiska popierają. Ideologie wszystkie będą się zgadzać, więc będzie bardzo dobry program, proszę państwa, jeżeli to zrealizujemy. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Trzeba podkreślać, że Warszawa jest wyjątkowym miastem jednak, proszę państwa. I to jest ważna rzecz, że jest jedyne miasto w Polsce prawdopodobnie, gdzie jak się wjeżdża, to jest taki wielki napis Warszawa. Tego nie ma w innych miastach, proszę państwa. Takiego. Więc jest wyjątkowa Warszawa, naprawdę może być drugim Olkuszem, to jest moje hasło. Grzegorz Pawłowski, pozdrawiam i widzimy się w drugiej turze, widzimy się w ratuszu. Dzisiaj Warszawa, jutro cała Polska. Dziękuję bardzo. Miałam dobrą podróż, ale z przejęcia nie zjadłam kanapek od ciebie, mamo. Za szybą neony, na ulicy korki, na śmietniku leżą sobie kolorowe worki. Polskim busem przyjechałam, mamusiu, o świcie, a więc tu się zaczyna moje nowe życie. Niezjedzone kanapki, kebaby, stragany, miejskie oceany. Mamusiu, jak tu pięknie, serce zaraz pęknie. Serce zaraz pęknie. Chcę tylko pracy, miłości i kasy. Dworzec centralny, złote tarasy. Wokoło powstają wciąż wieżowce nowe. Niech prowadzą mnie, niech prowadzą mnie przez życie reklamy. Reklamy, reklamy wielkoformatowe. Wokoło powstają wciąż wieżowce nowe. Wieżowce nowe, niech prowadzą mnie przez życie reklamy. Reklamy, reklamy wielkoformatowe. Reklamy wielkoformatowe w mieście wolności. Mamo, wiesz, że byłam ostatnio na paradzie równości? Pod pałacem busiki, wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa! będzie hajs i lof i sława. Szczęście na raty, na hali Mirowskiej kwiaty, nowe wspaniałe światy. Mamo, chociaż tempo życia mnie zabija, zakochałam się w tym mieście i to mi nie mija. Palma, tęcza, plac, epilet, trochę kasy mi się przyda. Uważaj, kochana, pisze SMS-a mama. Martwię się o ciebie, czy nie jesteś tam sama. Patrzaj w serce i serce miej, a gdy cierpisz, to się śmiej. Patrzaj w serce i serce miej, a gdy cierpisz, to się śmiej. Mama, tęsknię za tobą. Powiedz, czy jestem jeszcze sobą. Stolica, śpiewała Karolina Czarnecka, artystka, o której na pewno państwo słyszeli po tym, jak na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu zaśpiewała piosenkę Hera Coca Hash LSD. Stolica, Karolina Czarnecka, no i ten temat również kończymy w dzisiejszej Akademii, chociaż ja mogę sobie tak myśleć, że kończymy, a państwo mogą do tego nie dopuścić, tak jak z tematem związanym z szałem zakupów. Na przykład pan Marek kontynuuje, pisząc do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mam sprawdzony sposób na zakupy z żoną. Parkuję na parkingu płatnym, ale z pierwszą godziną gratis. Opłata za kolejną rozpoczętą wynosi 6 zł, więc majątek to nie jest, ale żona stawki nie zna. Jak się zbliża za 5.12, mówię, że się kończy czas i jak nie zejdziemy zaraz na parking, to będzie płacić. O dziwo na razie skutkuje, tak pan Marek pisze. Proszę stosować, proszę sprawdzać, może działa nie tylko na żonę pana Marka. Pani Joanna z kolei odnosi się do mojego pytania, czy jest gdzieś na świecie sklep, w którym przed świętami zabrakło ozdób choinkowych. Otóż w Montrealu, gdzie przyszło mi spędzić parę lat, ozdób choinkowych potrafiło w sklepie zabraknąć. O światełkach w ogóle nie wspominam. Trzeba było robić zapasy na nomen omen czarną godzinę. No to ja się wycofuję z tej wątpliwości. Po liście pani Joanny apeluję do państwa, żeby nakupić ozdób na zapas, zwłaszcza światełek, bo może się odezwać rodzina z Kanady i co wtedy? Trzeba będzie poratować jakoś. Wysłać stąd, z kraju bogatego w ozdoby i światełka choinkowe. Za 29 minut godzina 15. Ciąg dalszy poważnych tematów, chociaż nie do końca poważnym ujęciu. Wzorowy bezrobotny to jest skecz kabaretu Widelec, a potem Blues Flowers zaśpiewa piosenkę Robal bawełnę mą zżera, czyli też o tym opowieść, że ktoś ciężko pracuje, a tu się czasem nie uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie pracy. Aha, bardzo proszę, proszę usiąść. Kilka pytań mam do pana. Czy zna pan jakieś języki? Z europejskich to wszystkie. Wszystkie, proszę pana. Łącznie z łaciną, etruskim i iluryjskim. Pomyślałem sobie, wymarły, ale wiadomo. A, słusznie, słusznie, tak. Od przybytku, a... Prawda? Od przybytku do przybytku. No dobrze, a prawo jazdy? A, B, C. Znacie wszystko. Oprócz samolotów odrzutowych powyżej 80 ton i transatlantyckich statków pasażerskich. O, to bardzo dobrze się składa, bo mamy dla pana propozycję. O, jak taką... dobrze. Czy pracował pan już jako stróż? Tak. Stróż, straż, dozorca, wartownik. Nie, nie, nie, nie, nie. Taki zwykły stróż. Taki, co to podnosi szlaban i ogląda telewizorek tylko. Nie tylko. Ja jeszcze rozwiązuję krzyżówki, sprzątam psie ekskrementy z placu. A jak z obsługą komputera? No, obsługuję. Komputer, wózek widłowy. Dobrze, dobrze. To nam wystarczy. Teraz kwestia tylko, prawda, zapłaty. O, proszę. Może się pan czegoś napije? O, nie, nie. Dziękuję. Absolutnie i kategorycznie nie piję. Taki jestem. Mhm. Wie pan, jakby to panu powiedzieć, zawód stróża nie wymaga żadnych kwalifikacji. Ot, w zasadzie mógłbym wziąć pierwszego lepszego z ulicy. Niech pan tego nie robi. Więc jakby nie przewidujemy dla stróża jakichś wyjątkowo bająckich apanarzy. Zresztą niech pan może sam coś zaproponuje. 10 godzin dziennie, na czarno. 600-500 zł. Wie pan, no. No to 300. No. A niech będzie 250 w trzech ratach, niedzielę i nadgodziny za darmo. Tak, tylko pan musi to zrozumieć. No budka, szlaban, miotełka, no to wszystko ma pan za darmo. My w pana teraz inwestujemy. W takim razie dobra. Za darmo i nie biorę urlopów. No, to jest jakby realniejsza propozycja dla nas. Dla mnie też. To co? Budka jest prosto. A, wiem, wiem. Dziękuję. Postaram się nie zawieść. No, tak sądzę. Do widzenia. Przepraszam. Tam jest zamknięte. To gdzie mogę dostać klucz? A nie, tam nie ma klucza. Tam jest automat. Wrzucasz pan 50 groszy i wchodzisz. Pomysłowe. Jakiś robal, coś jakby mruwa nad mym polem. Bezczelnie fruwa i w ogóle nie poczuwa się, by spłynąć z mego pola, kiedy trafi mnie niedola. Jakiś robal bawełnę mą zżera, natomiast mnie zżera jasna cholera. Muszę szybko coś wymyśleć, zanim robal ten bawełnę mą do diabła wyśle. Żarcia proszku troszkę i może robal ten obrzydliwy nie będzie dla bawełny mej aż tak zjadliwy. Może pójdę na niego z gazem, być może gaz zeźre zarazę. Może go podsypię trutką, po tej trutce robal żyć będzie krótko. Flowers, robal bawełnę mą zżera. Teraz mam dla Państwa zaproszenia na najbliższy weekend do Cieszyna. Tam odbędzie się HECA 2014, czyli Cieszyńskie Wieczory Kabaretowe w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. W Cieszynie wszystko się odbywa. Mam dla Państwa zaproszenia na piątek na godzinę 18 na program Granice Humoru, formacja Szatle, kabaret Nowaki i kabaret Skeczów Męczących. A w niedzielę też w Teatrze imienia imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, też w ramach Hecy, odbędzie się koncert 10 lat kabaretu Paranienormalni. Dwa występy o godzinie 16 i o 19.30. Mamy dla Państwa, dla naszych słuchaczy zaproszenia na te spotkania. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek, a gdyby ktoś chciał się czegoś więcej dowiedzieć o wieczorach kabaretowych w Cieszynie, to proszę zajrzeć na stronę internetową www.heca.cieszyn.pl. I teraz na chwilę, przed powtórką z rozrywki, proszę Państwa, zmienimy nastrój, a będzie to piosenka wprowadzająca w powtórkę z rozrywki, bo to bardzo dawny tekst, ale bardzo niedawno nagrany. Olek Grotowski nagrał niedawno 10. płytę, na której śpiewa piosenki z tekstami Andrzeja Waligórskiego. Oczywiście piosenki zabawne, rozrywkowe, ale są wśród nich takie teksty Andrzeja Waligórskiego, które ja szczególnie lubię. Piosenki liryczne, piosenki poważniejsze i jedną z takich poważniejszych piosenek, piosenkę, w której Andrzej Waligórski wspomina swoich kolegów z czasów wojny, wybrałem dla Państwa na dzisiaj jako taki sygnał, jako ilustrację tego, co na tej płycie Olka Grotowskiego jest nagrane. Olek Grotowski, Portret i inne ballady Andrzeja Waligórskiego. No to proszę posłuchać. To będzie wprowadzenie w powtórkę z rozrywki takiej oto piosenki. Czy mają Państwo ochotę na coś bardzo refleksyjnego? Bo to jest zupełnie, zupełnie inny utwór niż wszystkie pozostałe. Nasi koledzy z konspiracji, pogromcy panter i tygrysów, leżą spokojnie wśród akacji, a ci ważniejsi wśród cyprysów zginęli, mając lat 20, a i 15 też czasami. Wtedy z nich żaden ginąć nie chciał, lecz dzisiaj wygrywają z nami. Zostali już na zawsze młodzi, szlachetni z czynów i postaci. Już nic im dzisiaj nie zaszkodzi, już nikt ich dzisiaj nie zeszmaci. Sztandary na ich grobach wieją, wartych w rocznicę się ustawia. Oni się już nie zestarzeją, na swoich starych fotografiach palą się znicze, snują dymy, przybywa nam na twarzach zmarszczek. Wciąż młode są ich pseudonimy. Nasze są martwe i wciąż starsze. A kiedy już poumieramy i kiedy się znajdziemy w raju, wtedy natychmiast ich poznamy. Lecz oni już nas nie poznają. I może nawet któryś powie, widząc nas w rajskim przedpokoju: nie wiecie, biedni staruszkowie, gdzie są koledzy z tamtych bojów? Wtedy zapewne zapłaczemy, sięgniemy dłonią do orderów, ale im prawdy nie powiemy. Po co rozśmieszać bohaterów? To jeszcze raz Państwu przypomnę, to piosenka z płyty Portret i inne ballady Andrzeja Waligórskiego. Śpiewał Olek Grotowski. Za 17 minut godzina 15. Thank you. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Mamy dla Państwa dzisiaj monolog i piosenkę Marka Motasa. Monolog z cyklu Życie od A do D. A później usłyszą Państwo skecz Jerzego Skoczylasa. To jest nagranie z 2002 roku, dlatego o tym przypominam, że mogą się Państwo zdziwić, jak ten sketch jest aktualny. Tytuł już Państwu powinien coś zasugerować. Tytuł Wyborczy serwer i w sketchu z roku 2002 obok autora Jerzego Skoczylasa wystąpią Leszek Niedzielski i Stanisław Szelc. Zapraszam, miłej zabawy. Życie od A do D. Dzień dobry. Dokładnie nie dalej jak ostatnimi czasy coś mnie potężnie wzdrygło, coś mnie potężnie trachnęło. Ciary przeszły mnie na plecy, gdyż żem usłyszał muzyczną melodię pieśni wokalnej, która wyimitowana została w Skuby pana Sienkiewicza poprzez publikator radiowy, że dla przykładu zacytuję wnikliwie demaskatorską pieśń o dzieciach. O, przepraszam za ten pomylony chochlik dźwiękowy. Teraz będzie Kuby pana Sienkiewicza pieśń Dzieci. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. No i co? Nieprzypadkowo doprowadziłem machinalnie do przytoczenia powyższego zacytowania oklamrowanego cudzysłowem, gdyż faktycznie nie są to moje słowa, choć zgadzam się z nimi dokładnie prawie w 100%. No cóż, jestem przekonany, że z każdego prawie dziecka, czy chcesz, czy nie, wyrośnie albo pan Andrzej Gołota, albo pan Marek Dyrzecki. Może być też odwrotnie. Przepraszam, że posłużyłem się bezprawnie nazwiskami. O cóż więc mi w takim razie chodzi, może ktoś zapytać wnikliwie, nie czekając na odpowiedź. Ano właśnie. Na takie diktum mam zawsze gotowe acerbum. I powiem tu szczerze. Mimo iż często można mnie zobaczyć w wojskowej panterce ze skórzanym pasem, co ma żelazne szlufki do przywieszania granatów, czy w hełmie przytroczonym do głowy i saperką do tułowia, no czasami, popołudniami, można mnie spotkać w okolicach eleganckich restauracji w mundurze wieczorowym z epoletami, akselbantami i w wyglancowanych meszczach z orderami przyszpilonymi do wytorsowanego kadłuba. Owszem, taki jestem, ale tylko na zewnątrz. Od środka drzemie, od środka drzemie we mnie wojujący pacyfista. Dlaczego tak bezprzykładnie tłumaczę swoje zamiłowanie do munduru i radykalny pacyfizm? Dlatego, że chodzi mnie o generalia. Okazuje się bowiem, że dzieci to nie taka prosta sprawa. Zanim bowiem dzidziuś wyrośnie na przyszłego poborowego, najpierw jest małym rarogiem. Zanim przejdzie przez etap proc, myślę tu o płci chłopięcej, wyjeżdża, że tak powiem, w wiek deskorolki, szerokie pory z dyskretnie obniżonym krokiem do kolan. Potem jest siedzenie na murku, plucie, co też zaobserwował pan Sienkiewicz, następnie szprajowanie liternictwem po murach, czy znowuż rysowanie karborundem słomy na szybach tramwajowych. Zanim taki dzidziuś przejdzie wszystkie etapy rozwoju, ani się spostrzeżesz człowieku, a już masz w domu zamiast chłopaczka świrusa, zwykłego spadkobiercę z rozbudzoną świadomością i dużym znawstwem prawa spadkowego, któren zrobi ci karczemną awanturę o zapalniczkę z Hendriksem na obrazku. Posłużę się przykładem Wojtusia z naprzeciwka, któren nałogowo podkradał i to przez 3 lata tytoń dziadziusiowi, co ledwo wiązał koniec z końcem z powodu nałogu. Dopiero gdy Wojtuś skończył 6 lat, przestał okradać dziadka, gdyż miał już własne pieniądze za handel przedszkolny. Dlaczego o tym mówię? Wojtuś tak się jednego razu przymulił papierochami, co biły wspaniale po oczach z kolosalnych billboardów, że nadwyrężył i tak nieprzyjazne stosunki ze swoim dziadusiem. Kiedy bowiem dziaduś drzemał otumaniony dymem, Wojtuś skoczył mu na brzucho. Kiedy dziaduś nie zareagował, Wojtuś zatkał mu nos palcami i tak długo trzymał bulwę, że aż dziadek jak ryba otworzył usta, łapiąc powietrze. Wtedy dzieciak wlał mu szklankę zimnej wody do ust, a kiedy dziadek, sztusząc się, otworzył wreszcie przerażone oczy, wtedy Wojtuś co zrobił? Posolił mu oczy. No i kto wie, gdyby Wojtuś nie wyszumiał się w dzieciństwie, dziś poszedłby na tory rzucać kamulcami w pociągu albo wręcz może do polityki, jak jak to się mówi, małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, no, to już dorośli. Dzisiaj Wojtuś ma 32 lata, ma swojego dzidziusia, któremu na dobranoc śpiewa różne kołysanki. Daj, daj, ja to zgaszę, to świństwo. Na Wojtusia z iskrownika popielniczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, tylko zgaś fajeczkę. Była sobie raz królewna, co jarała ślugi, żyła przez to bardzo krótko, była liliputką. Więc nie palcie już na starcie, chłopcy i dziewczyny, ci co palą to padalce, mają żółte palce. No Wojtuś, no skończ, daj zgasimy. Dobrze, to ty zgasisz peta, a ja ci zgaszę światło. Nie, najpierw ty zgaś. No zgaś. No dobra, to ja światło. W całym kraju zrobiło się głośno o serwerze Państwowej Komisji Wyborczej, który w newralgicznym momencie, to znaczy wtedy, gdy trzeba było zliczać głosy po wyborach, po prostu nawalił. Oj, nawalił, redaktorze, nawalił. Nie. Panowie, ja bym tu użył bardziej naukowego określenia, uległ awarii. No tak, ale pozwolą Państwo, że przedstawię naszych gości. Oto twórca systemu centralnego, szef firmy Popcorn, magister inżynier Zenon Kabel. Witam Państwa. I twórca systemów lokalnych, kierujący firmą Pixi, magister inżynier Karol Drucik. Doktor inżynier. Oj, przepraszam. Nie szkodzi, zdoktoryzowałem się zaledwie wczoraj. Tak, a z czego? No proszę pana, to chyba jasne, z opracowywania kompleksowych systemów komputerowych służących do zliczania głosów w wyborach. A no tak, to oczywiste. Ale muszę przyznać, że opinia publiczna nie ma dobrego zdania o zaprojektowanym przez panów systemie komputerowym. Tak, a dlaczego? No wie pan, może dlatego, że on nie działa. Panie redaktorze, proszę nie wypowiadać takich kategorycznych stwierdzeń. Ten system działa. No, działa, z tym, że dość wolno. A kto powiedział, że powinien działać szybko? Słusznie, panie inżynierze, słusznie. No właśnie, kto to powiedział? No, wam dziennikarzom wiecznie się śpieszy. Wybory to poważna sprawa, wiesz. Tu nie ma być hyc i już wynik. Tak jest. W dodatku mój system zaprojektowany przeze mnie, czyli przez Popcorn, działa dobrze. Mój zaprojektowany przeze mnie, czyli przez Pixi też. No, zgadza się, proszę panów, ale oba ze sobą nie chcą współpracować. Bo jak dane od Pixi przychodzą do Popcornu, to serwer się zatyka i nie działa. Zgadza się. I co robić? Właśnie, co robić? No co robić? Jak to panowie mnie pytacie? Przepraszam, czy pan widzi tutaj kogoś innego poza nami? Wydaje mi się, że siedzimy tu we trójkę. No przecież to panowie powinniście wiedzieć, co robić, żeby ta maszynka do zliczania głosów zaczęła funkcjonować. I znaleźliśmy rozwiązanie. Tak? Tak, otóż z każdej komisji wyborczej przywożą do nas dyskietkę z danymi, my ją wkładamy do komputera centralnego i on dodaje. Mhm. A czy nie prosiej byłoby, gdyby na przykład z każdej komisji wyborczej przynieśli wam wynik na kartce, a ktoś by to wszystko podliczył na kalkulatorku? No co pan? No, byłoby szybciej. Co wy wszyscy z tym szybciej? Tylko szybciej i szybciej. Panie redaktorze, no jak pan może... Przecież pan jest światły człowiek, proszę pana. I pan może formułować takie propozycje, jakie kartki, proszę pana, jaki kalkulator. Przecież mamy XXI wiek. Tak, jesteśmy w przededniu wejścia do Unii. Właśnie. Co by sobie o nas pomyślał świat? No, na co świat sobie o nas myśli, patrząc, jak my przez tydzień nie umiemy odrobić słupków? Przepraszam, czego? Słupków, proszę pana. Tak w moich czasach szkolnych nazywało się zadanie z matematyki, polegające na dodawaniu do siebie kilku liczb. A jak wyście te liczby do siebie dodawali? No jak to? No normalnie, jak to mówią, na piechotę. Na piechotę? No średniowiecze, no jak Boga kocham, to jest Zimbabwe, proszę pana. No nie wiem, gdzie i kiedy pobierał pan nauki, ale na przykład u mnie w szkole była znakomita pracownia komputerowa, a i to serwer co już się zatykał. U nas w szkole też się zatykał, a woźny to nieraz i przez pół godziny nie mógł go przepchać. No, ale w końcu go przepychał. O, przepychał i to jak? Wie pan, to może by tak odnaleźć tego woźnego, dać mu parę złotych i on by ten wyborczy serwer wam przetkał, co? Może to i jest metoda. No. Ale skąd dla tego woźnego wziąć te parę złotych? No właśnie, skąd wziąć, o? No zaraz, panowie, a ile kosztował ten system stworzony przez panów, ten, który nie funkcjonuje? No nie uwierzy pan, ale raptem 20 milionów.